зараз зона свабоды. Сярод тэмаў, чаму спецслужбы не могуць прадухіліць рэвалюцыі. У перадачы бяруць удзел былая чэшская дысідэнтка Петрушка Шустрава, журналіст і пісьменнік Віктар Марціновіч і наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Вядзе перадачу Ганна Соус. Вялікі брат сочыць за табой, вялікі брат заўсёды сочыць за табой. Гэтая фраза са знакамітага рамана Оруэла 1984, як мне падаецца, вельмі пасуе да сучасных непрыдуманых дзяржаваў, тады як Оруэл пісаў пра прыдуманую таталітарную дзяржаву. І гэтая фраза мне згадалася ў сувязі з гісторыяй, якая здарылася з грамадскай актывісткай Вольгай Карач. Летась у снежні ва ўкраіне яна нарадзіла сына, а сёлета вярнулася ў Беларусь, у Віцебск, на некалькі дзён з'ехала з краіны, і літаральна на наступны дзень да яе дадому прыйшлі органы апекі цікавяцца, якія ўмовы жылля для яе маленькага сына. Калі прыгадаць гісторыю, якая здарылася некалькі гадоў таму, калі органы апекі спрабавалі забраць у бабулі і дзядулі сына Андрэя Саннікава і Ірыны Халіп, то гісторыя Вольгі Карач выглядае сапраўды злавеснай. Я б звярнула ўвагу на такую рэч, што яна яшчэ не паспела зарэгістраваць дзіця, але адпаведныя органы ўсё ведалі і прынялі пэўныя захады. Пры гэтым згадваюцца працэсы плошчы 2010, калі на судзе фігуравалі раздрукоўкі тэлефонных размоваў апазіцыянераў, і гэтыя размовы запісваліся далёка да крымінальнага працэсу, не была нават завезеная крымінальная справа. І вось пра гэта я прапаную сёння пагаварыць. Юры, Віктар, спадарыня Петрушка, як вы мяркуеце, ці ведаюць спецслужбы ўсё? Абсолютно. Нет, тайныя службы знаюць толькі то, што ім скажам. Ежели я вам цяпер што-небудзь напішу на бумажку і дам, тайные службы не знают, потому что здесь камеры, здесь все, все, все, но не прочитают. Я думаю, что невозможно, чтобы они знали все. В нормальном государстве тайные службы не следят за гражданами, следят за врагами. Нормальные граждане в нормальном государстве могут свои взгляды публично, общественно говорить и почему следить. А, дякую великий Юра, те ведают спецслужбы все? Я бы сказал так, ведают все, а кроме задумы Бога, а инструментами якой з'являються і яны самі, і ті люди, за ким яны сочаць. Віктор? Так, я думаю, що яны ведають усе менавіта у нормальних державах. Спадарня Шустрава, на гэтым тыдні беларускія спецслужбы не дазволілі вам уехаць у Беларусь. Ви планавалі браць удзел у вечарыні памяці Вацлава Гаўла, збіраліся ехаць у Беларусь як турыстка, але высветлілася, што пра гэты ваш намер ведаюць. Я хачу запытацца вас пра мінулае, пра ваш вопыт. А вось маштабы сачэння за грамадзянамі у Беларусі, мы можам здагадвацца, можам выказваць меркаванні, тут ёсць страхі, тут ёсць нават літаратурныя творы пра гэта. Мы дакладна не можам ведаць гэтыя маштабы. А калі казаць пра маштабы сачэння за людзьмі ў Чэхаславаччыне, ў савецкай Чэхаславаччыне, пасля аксамітнай рэвалюцыі архівы былі раскрыты і можна ведаць, наколькі былі вялікія гэтыя маштабы. Цяжка сказаць. Вместу некаторымі людзьмі было очень, ані слухалі іх телефоны, ані следзілі за імі, ані имели своих агентов, которые стукали на них, и некоторые люди, как показалось, остались совсем в тени, не было возвращения внимания на них. Много знали, но не все. А на втором месте очень много из того, что было важно, они не знали, они не могли знать, потому что мы договаривались или на улице, или на бумажках писали, не говорили, или для некоторых, некоторые имели такие лозунги, например, когда я бы до вас позвонила и сказала, я приду в 3 часа, вы знаете, что я не приду в 3 часа, что вы должны прийти ко мне в 6 часов. Надо сказать, что это были технические вещи, чтобы не знали органы безопасности, где, например, наши машины, где наши деньги, и где какая встреча, где что приготовляется. Но то, что мы думаем, то, что мы хотим сказать миру, о том мы говорили в своих возглашениях, и это не было ничего тайного. Юра, ось недавнее выкрытие Эдварда Сноудена показалі, што амерыканскія спецслужбы сочаць як за сваімі грамадзянамі ў Злучаных Штатах, так і ў іншых краінах. Ну, дастаткова інфармацыі пра тое, што спецслужбы ў іншых краінах Захаду адсочваюць самыя розныя моманты. Так атрымліваецца, сочаць у Беларусі, сочаць у ЗША, сочаць паўсюль. Якая розніца? Ну, ведаеце, я бы вот не згадзіўся з тым, што сказала спадарыня Шустрова, што ў дэмакратычных краінах не сочаць. Ну, на жаль, як мы бачым, так і сочаць. Але я бы сказаў так, магчыма, ну, я думаю, не такія маштабы, канешне, як в Злучаных Штатах, але я бы сказаў, што ўсё ж такі адрозненні палягаюць у як бы выніках гэтага сачэння. Ну, вот, скажам, гісторыі кшталту тых, з якіх вы пачалі, каб, скажам, вынікі сачэння, барані бог, выкарыстоўваліся, скажам, супраць палітычных апанентаў, ну, в Злучаных Штатах быў Уотергейт, і ён, в прынцыпе, можа і паўтарыцца. Каб это выкарыстоўвалася супраць нейкіх грамадскіх актывістаў, гэта, ну, гэта немагчыма. Так, сапраўды, сочаць за ўсімі, але эта інфармацыя ўжываецца, і тут я магу пагадзіцца са спадарыняй Шустравай, в адносінах да тэрарыстаў, в адносінах да нейкіх радыкалаў, якія практыкуюць гвалт. Ведаюць сё і тое пра ўсіх. Бо тут, ну, і сам як бы механізм сачэння, это ж не тое, што нехта ведае, што вось гэтыя асобы з'яўляюцца тэрарыстамі. Сочаць за ўсім інфармацыйным полем для таго, чтобы знайсці, дзе гэтыя тэрарысты, но для этого трэба глядзець на больш шырокі кантэкст. Я мяркую, што адрозненне ў сучасным свеце палягае менавіта ў гэтым, як выкарыстоўваецца гэтая інфармацыя. Але, на жаль, Big Brother is watching you everywhere па ўсім свеце. Гадоў 10 таму выйшаў нямецкі фільм, ён называўся «Жыццё іншых» пра агента Штазі. Там была гісторыя агента Штазі, які сачыў за вядомым драматургам, які супрацоўнічаў з дысідэнтамі. І гэты агент Штазі цягам сачэння змяніў крыху свае погляды на жыццё і нават дапамог гэтаму драматургу. Вось у вашыя часы ясна, што сачылі спецслужбы, ведалі, і яны не змаглі зашкодзіць пераменам. Яны не змаглі спыніць перамены, хаця ведалі пра вашы намеры і ведалі пра ўсё тое, што вы дзеля гэта робіце. Як вы думаеце, чаму? Ну, потому што яны не могуць ўсё. Например, яны могуць пригласіць 20-30 людзей, 50 людзей, но яны не ў состоянии пригласіць 100 тысяч людзей на площадь. Это нельзя, это нет их в силах. Значит, они, когда общественное движение перейдет какую-нибудь границу, это уже нет в силах спецслужб. Спецслужбы могут стать сами прихильниками пирамидов. Могут, но с каких-нибудь причин они не делают. Юра, як вы мяркуеце, як могуць у Беларусі адбыцца перамены, калі спецслужбы ведаюць пра намеры іх зрабіць? І калі яны прадухіляюць все спробы зрабіць гэтыя перамены? Як гэта можа адбыцца? Ну, я згодна з тым сцэнаром, які выклала спадарыня Шустрова, што сапраўды, калі гэтая прага перамен ахоплівае надта вялікую колькасць людзей, калі ў гэта заангажаваныя сотні тысяч людзей, то у спецслужбаў проста як бы не хапае ні сілаў, ні магчымасцяў гэта ўсё пракантраляваць, гэта ўсё абмежаваць. Ну, яны ўсё ж такі больш арыентаваныя на працу з канкрэтнымі людзьмі, нават з канкрэтнымі арганізацыямі. А калі гэта распаўсюджваецца як лясны пажар, то, уласна, іх метады, яны проста не заточаны пад это, іх метадаў проста не хапае. Ну, вот вы сказалі, яны самі падтрымліваюць. Яны не тое, што падтрымліваюць, але яны як бы уцягваюцца патокам падзеяў. І вот я памятаю, скажам, першы некамуністычны прэм'ер ГДР, пасля падзення камунізму, Лотар де Мезьер. Як высветлілася, ён, ну, па меншай меры, меў сувязі са спецслужбамі. І што, это што-то змяніла? Это захавала ГДР? Не. Бо калі на вуліцы выходзіць мільён чалавек, то тут спецслужбы просто складаюць рукі. Это ўжо, я кажу, это боская задума, пра якую яны не ведаюць. Ва Украіне мільён чалавек выйшаў на вуліцу, і мільён чалавек меншы. Ну, я бы сказаў так, это неабходная, але недастатковая ўмова. Віктар, ваше меркаванне, ці пагодзіцеся вы з Юрам? У мяне ёсць адчуванне, што калі мільён чалавек выйдзе на вуліцу, значыць, спецслужбы ўжо ў гэтым удзельнічалі. Ось, гэта значыць, што яны ўжо дазволілі распаўсюд па нейкай незразумелай для нас зараз інфармацыі, ўжо дазволілі распаўсюд пэўнай інфармацыі, ўжо там дазволілі, проста не забілі тых людзей, якія туды заклікалі. Все ж, на вашу думку, як могуць адбыцца перамены, калі спецслужбы пільна сочаць за тымі, хто іх рыхтуе, хто мае такі намер і прадухіляюць все захады? Ну, мне здаецца, што перамены адбываюцца па наступнай схеме. Тое, што мы можам пабачыць калі-небудзь у Беларусі. Дзяржава пачынае здаваць. Дзяржава эканамічна не можа сабе дазволіць утрымліваць вялікую армію спецслужбаў. У пэўны момант прыходзіць мяжа, за якой нават спецслужбы трэба скарачаць. Скарачэнне спецслужбоўцаў у якасці выніку прыводзіць да таго, што сачэнне робіцца не такім поўным. Те спецслужбоўцы, якія скараціліся, прыходзяць у прыватны бізнес. Яны пачынаюць быць бандітамі, напрыклад, так? Гэтыя бандзюкі накоплюваюць некалькі мільёнаў кожны і пачынаюць фінансаваць апазіцыю. Мы бачым праз два гады сітуацыю, якую нават прагназаваць зараз цяжка. Мы бачым сітуацыю, калі роля спецслужбаў рэзка змянілася, так? Сітуацыю, калі спецслужбы, якія працуюць на дзяржаву, ўжо не могуць кантраляваць тых палітыкаў, якіх прывялі былыя супрацоўнікі спецслужбаў у бізнес і ў палітыку. Вось, напрыклад, адзін са сцэнараў. Аднак, ну, я не магу прадбачыць сітуацыю, калі вось моцныя спецслужбы і вельмі такія, ну, 30 тысяч, ці там 40, ці 50, я не ведаю колькасці, ну, некалькі десяткаў тысячаў супрацоўнікаў КДБ дапускаюць вось самі па сабе проста нейкія перамены. Тут павінны быць нейкія значныя змены ў структуры менавіта грамадства. Прагучала перадача «Зона свабоды». У ёй удзельнічалі былая чэшская дысідэнтка Петрушка Шустрова, журналіст і пісьменнік Віктар Марціновіч і наш аглядальнік Юрый Дракахруст. Вяла гутарку Ганна Соус.